ավուն, ռեկել են իշտու խիցանունը կերա, շայզի, շայզի, շայզի խի եուդու, շայդուր դերալը դի է կան խիխունուրուգ է, շայզի, շայզի, շայզի խի եուդու, շայ պախրու եուդու մունու կան ուար է. Şeyzi, şeyzi, şeyzi, hini yavudum.